krew, ziemi sól, solą ziemi krew. Gniew rodzi ból, tak jak ból rodzi gniew. Chwila. Elo. Krew, ziemi, sól, solą ziemi krew. Gniew rodzi ból, tak jak ból rodzi gniew. Krew, ziemi, sól, solą ziemi krew. Gniew rodzi ból, tak jak ból rodzi gniew. Zwykłe osiedle, za dnia niewinne. Psy wczuwają się jak w filmie, to dla ciebie dziwne. Stąd nienawiścią bije każdy mur, każdy kąt. Za daleko stąd, do gór złotych. Tu najłatwiej nocą poczuć ból i kłopoty. Co za ludzie, mordują się dla paru złotych. Krew solą tej ziemi, to co dokonane się nie zmieni. W smutku pogrążeni tracą bliskich, by za późno ich docenić. Krew, ziemi, sól, solą ziemi krew. Gniew rodzi ból, tak jak ból rodzi gniew. Była zima, ciemna strefa miasta, dochodziła 19. Stałem sam, nie z ekipą. Tajne psy otoczyły mnie znikąd. Było im bardzo przykro, nic nie znaleźli. Sztywno swoje twierdzić, przekazał świętej pamięci. 7 lat katowała go ubecja. Ja inaczej, bo od dziecka nie zaznałem wojny. Bądź spokojny, wcale jej nie szukam. Na czarną godzinę odłóż gniew. Krew płynie kanałami całej strefy. W obronie własnej walczyć, bo to konkrety. Blizny na twarzach starców w autobusach. Miejsca pamięci na ulicach miasta, z którego nie miała zostać nawet miasta. Gniew, ziemi, sól, solą ziemi krew. Gniew rodzi ból, tak jak ból rodzi gniew. Krew, ziemi, sól, solą ziemi krew. Gniew rodzi ból, tak jak ból rodzi gniew. Krew, ziemi, sól, solą ziemi krew. Gniew rodzi ból, tak jak ból rodzi gniew. Krew, ziemi, sól, solą ziemi krew. Gniew rodzi ból, tak jak ból rodzi gniew. Krew, ziemi, sól. Ta. Krew, ziemi, sól.